तत् माने तत्रैवं सति यत्र यस्मिन् काले तद्यत्र तत् माने तत्रैवं सति दार्श सिद्धांत निर्णय होने पर जिस काल में जिस समय एतत् सुप्तः एतत् स्वप्नमयम् जीवः स्वप्नमयम् जीवः सुप्तो भवति स्वप्नमयम् कह दिया स्वप्नम सुषुप्त स्वप्नम प्राप्त इत्यर्थ शब्द से लुड़ंत प्रयोग बल स्वप्नम और उसका मैट प्रत्यंत सुप्त भवती अर्थात स्वप्न रहित बताने के लिए बताना स्वप्न रूपा दृश्य देखते हैं उससे रहित अवस्था के लिए जान के शब्द प्रयोग किया स्वाप सिद्धि प्रकार इनके स्वाप भी दो प्रकार विशेषणम समस्त इति इसलिए विशेषण देना पड़ा सुप्तः समस्तः अर्थात उपसंहृत सर्वकर्ण वृत्ति रित्यत उपसंहृत सकल कर्ण वृत्तिया अतो बाह्य विषय संपर्क जनित कालुष्य भावात् सम्यक प्रसन्नः इति संप्रसन्नो भवति इसलिए बाह्य विषय जो संपर्क जन्य कालुष्य है सुख दुख का आदि उसके अभाव होने के नाते सम्यक प्रसन्न रहता है अतएव संप्रसन्न देवी शब्द प्रयोग किया जिसलिए वह समस्त संप्रसन्न है होकर सुषुप्त है अतएव स्वप्नम विषयाकार भासम मानसम प्रत्ययम न विजानाती नान भवति इसलिए ही वह स्वप्न में जो विषयाकार भाषित होता है मानस हुआ करता है तारस मानस प्रत्यय से भी वो रहित है एक ज्ञापन वहा उसका भी अनुभव नहीं कर रहा है यदा एवं सुप्त भवति जब इस प्रकार सुप्त होता है तब आस सौरते पूर्णा से दुखा सुनाडीशु तदा सृप्त प्रविष्ट हो तब पूर्वोक्त पंच प्रकार के प्रमुख नाड़ियों में से किसने से एक नाड़ी में ही वह निश्चित रूपेण वह जाके सोया रहता है सृप्त प्रविष्टो नाड़ीभिर द्वार भूतर हृदयाकाशम गतो भवति इत्यर्थ कहने का मतलब है ये नाड़ियों में स्थित नहीं रहता है वो भी तृतीयार्थ परिणाम कर देना इन नाड़ी रूपी द्वार भूत के द्वारा द्वारों के माध्यम से वह पंच में से किसी ने एक नाड़ी को धारण करेगा तो द्वारा पहुंचेगा कहां हृदयाकाश में जाकर के ही वो सुषुप्ति को प्राप्त करता है नई अन्यत्र संपत्ति स्वप्न आदर्शनम अस्ति अन्यत्र जो है सबके साथ एक ही भूत होना और स्वप्न रूप दृश्य का आदर्शन यह बात तो हो नहीं सकता अन्यत्र सत्य संपत्ति है स्वप्न दर्शनम सामर्थ्यम न स्थिति सामर्थ्यादेव नाड़ीशी सप्तमी तृतीय परिणम्यते एतारशी युक्ति सामर्थ्य को देख करके नाड़ीशी जो सप्तमी था उसको तृतीय विभक्ति परिणाम करके व्याख्या करना पड़ा क्योंकि नाड़ियों में सुषुप्ति होना असंभव है जब तक नाड़ियों में है तब तक स्वप्न जरूर देखेगा पूर्ण जो स्वप्न रूपा दृश्य रहित है उसका मतलब है वो जरूर हृदयाकाश में गया है आज वह नाड़ीशु जो सप्तमी है उसको परिणाम करना ही पड़ेगा नाड़ी के द्वारा वो हृदयाकाश में गया तभी समस्त संप्रसन्न विशेषण से विशिष्ट सुप्त की व्याख्या बनेगा और स्वप्न न विजानाती ये भी स्पष्टीकरण कर चुका है मूल मंत्र में ही अतएव जो है यहाँ पर हृदय ब्रह्म ही हार्द ब्रह्म ही लेना पड़ेगा उसके अलावा अन्य कोई स्थान ही नहीं जहां पर स्वप्न आदर्श विशिष्ट एकत्व हो सके हाँ। अन्यत्र नास्ति सत्संपत्ते स्वप्न दर्शनम च अन्यत्र मैंने नाड़ियादिशु नास्ति किंतु हृदयाकाश एव अतएव नाड़ी शक्ति से अर्थो विपरीणम अय्या ये उसे हेतु दे रहे ना सामर्थ्यात नाड़ीश्वीति सप्तमी तृतीया परिणम्यते तृतीया परिणम्यते क्योंकि सत्संपत्ति नाम का जो कार्य है और स्वप्न का आदर्शन नाम का जो आप अनुभव करते हो दोनों के दोनों हार्दाकाश छोड़कर दूसरे जगह नहीं हो सकता अन्यत्र न संभवती न अस्ति अन्यत्र मैंने जब भी व्याख्या कराए उसके भिन्न व्याख्या क्या किया था हृदयाकाशं गतो भवति हृदयाकाश में चला गया है ये जो बात कहा गया नाड़ी के द्वारा हृदयाकाश में गया, ऐसे क्यों बोल रहे हो? नाड़ियों में ही सो गया जैसा है यथाश्रुत अर्थ क्यों नहीं लिया? उसमें युक्ति दे रहे हैं हृदयाकाश से भिन्न स्थल में संसपत्ति और स्वप्रदर्शन दोनों नहीं हो सकते। अतिवेतार सामर्थ्य को देखते हुए नाड़ी से सप्तमी को तृतीय में विपरिणाम किया गया। तम सदा संपन्नम कश्चन न कश्चिदपि धर्माधर्म रूप पापमा स्पृशति इति स्वरूपावश्य तत्वात् तदा आत्मना। तम सता संपन्नम, इस पर सत के साथ संपन्न एकीभूत उस जीवात्मा का कश्चन न कश्चन पापमा स्पृशति, उसकी व्याख्या करते कश्चन मने कश्चिदपि, किं तक कश्चिदपि धर्माधर्म रूप, पुण्य और पाप दोनों में से कोई भी स्पर्श नहीं करता, दोनों को पाप कोटि में ले लिया, धर्माधर्म रूपा पापमा। मुमुक्षु का दृष्टि से धर्म का फल स्वर्गादि भी विद्वान का दृष्टिकोण में अनिष्ट ही है, अतः उसको भी पाप कोटि में रख दिया गया। स्पृशति पापा न स्पृशति, क्यों? स्वरूप अवस्था तदा आत्मा, क्योंकि उस समय में उस सुषुप्ति अवस्था में यह जीवात्मा अपने स्वरूप में अवस्थित है। देहेन्द्रिय विशिष्ट में सुख दुख कार्य प्रदान न पापमा स्पृशति, देहेन्द्रिय आदियों से विशिष्ट जब रहेगा तभी सुख दुख कार्य को प्रदान करता हुआ पाप जो है ना इस जीव से संबंध बनाता है, न तो सत्संपन्नम स्वरूपावस्थम कश्चित भी पापमा स्पष्ट उत्साह है, और जो सत संपन्न है स्वरूप में अवस्थित है उसके साथ कश्चित कोई भी पाप धर्म धर्म रूपा जो पाप है वह स्पर्श करने में जो प्रवृत्त ही नहीं हो सकता, अर्थात उसको किसी प्रकार का भोग नहीं दे सकता है। अविषयत्वा क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि वह पाप का विषय ही वह नहीं रह गया। अन्यो ही अन्यस्य विषय भवति, न तो अन्यतम केनचित कुतश्चिदपि सत्संपन्नस्य, क्योंकि जहां अन्य है वही दूसरे का वो विषय होता है, अन्य ही अन्यस्य विषय हो जाता है, न तो अन्यतम, और इसीलिए जहां अन्यत्व ही नहीं किसी भी प्रकार से नहीं, केनचित अभी कुतश्चित भी अन्यत्म किसी भी प्रकार केनचित प्रकारेण कुतश्चित अन्य वस्तु न सत्संपन्न पुरुष से अन्यत्म न अस्ती, जो सत्संपन्न जीवात्मा है उसका किसी भी प्रकार से किसी भी वस्तु से किसी भी देश काल में लेकर के आप सत्संपन्न पुरुष में अन्यत्व को सिद्ध नहीं कर सकते, अतएव पाप का संबंध नहीं रह जाता है। स्वरूप प्रच्यवनंत आत्म जागृत स्वप्रावस्थान प्रतिगमन, स्वरूप से हट जाने का मतलब क्या? इस आत्मा का जागृत और स्वप्रावस्थाओं में चले जाना। बाह्य विषय प्रतिबोध अविद्या काम कर्म बीजस्य ब्रह्म विद्या हुताशनाद हुताशाद आहन नहीं बीच में वो दाहन नहीं होनी चाहिए, नहीं ना नहीं होनी चाहिए, दहन होगा, या तो दा का काटो या तो न काटो, दो में काटना पड़ेगा, हुताशा दाह अथवा हुताशा दहन, दाह नकार नहीं है ना फिर है, हाँ न नहीं होनी चाहिए, हुताशा दाह वो ठीक है, हमारे यहां दाह न कर दिया वो गलत है, नकार नहीं होनी चाहिए, आगे निमित्त है वो तो ठीक है नकार वहां होनी चाहिए, हुताशा दाह ब्रह्म विद्या रूपी अग्नि से जला दिया गया है दाह रूपी निमित्त को लेकर के इति अवोचाम, ये बात हम पूर्व में छठे अध्याय में षष्ठी एव तब यह प्रत्येतव्यम उसको यहाँ पर अच्छी तरह से आप समझे ग्रहण करें, क्योंकि बाह्य विषय प्रतिबोध और अविद्या काम कर्म बीजस्य ब्रह्म विद्या हुताशा दाह, यहाँ पर भी एक गलती है, प्रतिबोधों के बाद कौमा होना चाहिए, वो पूर्वान वही है, आत्मनः स्वरूप प्रच्यवन आत्मा का स्वप्रत्यक्षवन क्या है? जागृत स्वप्रवस्था में जा करके बाह्य विषय का प्रतिबोध कर लेने का नाम ही प्रच्यवन है, प्रथमांत उसके साथ अन्वय होगा, जागृत प्रवस्था प्रति गमनम बाह्य प्रतिबोधश्च आत्मन स्वरूप प्रत्यवनम, यही आत्मा का अपने स्वरूप से हट जाना उसके साथ जोड़ेगा। जागृत अवस्था में जाना, जाकर के वहां बाह्य विषयों का ज्ञान कर लेना, यही प्रत्यवन। और अविद्या काम कर्म बीजस्य ये अन्वय होगा, बाह्य ब्रह्म विद्या होता असाध्याह निमित्तम इत अवोचाम। अविद्या काम और कर से अविद्या तज्जनी जो काम और कामना के कारण जो कर्म तादृश बीज का ब्रह्म विद्या रूपी जो हुताशा दाह अग्नि है तन निमित्त नष्ट हो जाता है इत अवोचाम। ये बात हम छठे अध्याय में अलग ही बात आ गई, छठे अध्याय में कहा गया है उसको यहाँ परिग्रहण करना। जिस दिन कर्म का बीज नष्ट हो जाता है, अविद्या नष्ट हो जाती है, उस दिन दोबारा आत्मा का प्रच्छवन नहीं होता, ऐसे इसका तात्पर्य। यदा एवं सुप्ता सौरेण तेजसा, देखो टीका में इसका अन्वय कर बहुत सुंदर बताया है, क्योंकि दाह अभी तक हुआ नहीं इसलिए सुषुप्ति में अविद्या के साथ है। ये दिखा रहे अविद्या काम कर्मणाम बीजम अनादि अज्ञान, अविद्या काम कर्म का बीज क्या है अनादि अज्ञान है। तस्य ब्रह्मविद्या आख्येन अग्निना न स्वापे दाह, वह ब्रह्मविद्या आख्य अग्नि के द्वारा सुषुप्ति काल में दाह हुआ नहीं है, इस तन निमित्तम सुषुप्त से पुनः स्वरूप प्रच्छवन संबंध, इसीलिए ही वह अज्ञान निमित्त की इस सुषुप्त वर्ष का दोबारा अपने स्वरूप से प्रच्छवन होता है। और जिस दिन वह अज्ञान का नाश हो जाता है उसके बाद जो है दोबारा प्रच्छवन का प्रश्न ही नहीं उठता। तो इसलिए वहां पर ऐसा आपको करना पड़ेगा, अविद्या काम कर बीज से टीका के अनुसार ब्रह्म विद्या हुताशा अदाह निमित्तम, वो जो अवग्रचिन वहां है अविद्या में वहां होना ही है और यहां भी होना चाहिए, अदाह निमित्तम, अदाह निमित्तम गमनम के साथ अन्वय कर दो। जागृत और स्वप्रवस्था में जो गमन है वो इसलिए ही है अविद्या काम कर बीज का ब्रह्म विद्या हुताशा के द्वारा अदाह निमित्तक है गमन, और जब दाह हो गया तो गमन खत्म हो गया, ऐसे परस्पर टीका के हिसाब से संबंध ग्रहण कर लेना। यदा एवं सुप्ता सौरेण तेजसा ही नाड्यंतर्गतेन सर्वदा संपन्न व्याप्त भवति, यदा एवं सुप्ता जब इस प्रकार से रहता है सौरेण तेजसा पित्ताख्येन, पहले कह चुके हैं नाड्यंतर्गतेन नाड्यंत्र सौर तेज के द्वारा जब वह इस प्रकार से होता है सर्वदा संपन्न व्याप्त भवति, और सब ओर से वह संपन्न होता है व्याप्त हो जाता है। तेजसा ही तदा संपन्नो भवति, तदा है ना वहां, इसलिए यदा ग्रहण करना पड़ेगा, यदा तेजसा तदा संपन्न भवति, केन तेजसा यदा सुप्तः, यदा एवं सुप्तः सौरेण तेजसा नाड्यंतर्गतेन सर्वदा संपन्न व्याप्त भवति, अतो विशेषेण चक्षुरादि नाडि द्वारे ही बाह्य विषय भोगाय अप्रसृतानि करणानि अस्य तदा भवन्ति, इसलिए अस्य जीवस्य उसमें जीवात्मा क्या है विशेषेण चक्षुरादि नाडि द्वारे ही विशेष रूप से जो है चक्षुरादि नाडियों के चक्षुरादि के करणों के माध्यम से नाडियों के द्वारा बाह्य विषय भोग के लिए उसके प्रसृत व्यापृत जो है गया हुआ नहीं होता। तस्माद् अयं करणानां निरोधात् स्वात्मनि एवोसितः, इसलिए उस समय जीवात्मा का सकल करणों का निरोध हो गया है, अतः यह जीवात्मा स्वात्म स्वरूप में ही अवस्थित है, इसलिए स्वप्नम न विजानाति इति युक्तम, इसलिए इस मंत्र में जो कहा गया था वह स्वप्न को भी नहीं देख रहा है वह उचित ही है। तत्रैवं सति अथ यत्रैतद् अबलिमानन्यतो भवति तम अभिद आसीन आहुः जानासि माम् इति स यावद् दस्मात् शरीरात् अनुत्क्रान्तो भवति तावत् जानाति। नाड़ियों की इस प्रकार से स्तुति कर दिया, क्योंकि नाड़ियों के द्वारा ही वह ऊर्ध्वगमन करता है और नाड़ियों के द्वारा ही निकल करके वह ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो जाता है शिशुप्त काल में, इसलिए ये नाड़ियां महान है जो आपको बार बार सुषुप्ति की ओर ले जाने के लिए पहुंचने में या वहां पर विराजमान होने में वहां एकीभूत होने में बहुत सहयोग प्रदान करते हैं। इसे नाड़ियों को शुद्ध करना पड़ता है, नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं लोग। जिन नाड़ियों की कृपा से हम अपने स्वर्ग को पहुंचने का साहस कर रहे हैं उन नाड़ियों को अवश्य शुद्ध रखना ही पड़ेगा। यदि नाड़ियों को सही ढंग से रखोगे नहीं, रास्ता ठीक नहीं रहेगा तो कैसे पहुंचोगे यार? अरे रास्ता में गड्ढे फड्ढे दुनिया भर का होगा तो गाड़ी चला पाओगे? पंक्चर हो जाएगा, टायर बर्स्ट हो जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। इधर रोड बहुत साफ होना चाहिए या नहीं? तो ऐसे हमारी नाड़ियां रूपी रोड साफ ना हो तो हम भी अपने ब्रह्मस्वरूप में समिक्षित हो नहीं सकते। इसे नाड़ियों में जैसे दोष होता है, अनेक प्रकार के रोग होते हैं, रोग होता है तो नींद नहीं आती, तो डॉक्टर लोग दवाई देकर सलाह देते। नाड़ियों में अशुद्धि है ना, वात पित्त कफ दोष जो है, जब विषम को विषमता को प्राप्त कर जाते हैं तभी तो रोग होता है, और रोग होता है तो आदमी को नींद नहीं आती। ये दोष ही अशुद्धि है, उसका शुद्धिकरण करने के लिए ही योग में नाड़ी शोधन प्राणायाम का वर्णन है। उसके माध्यम से आप मार्गों को प्रशस्त रखें, सुंदर रखें, साफ रखें, है कि नहीं? ताकि जो आराम से आप जैसे जो है सुपर हाईवे बन रहा है ना, स्वर्णिम चतुर्भुज, वैसे सड़क हो, दाएं से चले, झटी दी जाए, झटी दी पहुंच वापस लौटे, जैसे चाहे वैसे, जब चाहे तब, है? ये लोग पाठ के पीछे दो मिनट के लिए चले जाता है, घटे थे वापस आ जाते हैं, इधर तेजी से जाते हैं और तेजी से लौट जाते हैं। नाड़ियां इतना शुद्ध है, रोगादि निमित्तम कहते, इसीलिए भाष्यकार कहेंगे रोगादि निमित्त की जरा निमित्त वा कृषि भाव को प्राप्त। अबलिमानम यत्र एतद् यत्र अबलिमानम नीतो, जिस समय यह जीव को रोग आदि अथवा जरादियों के कारण से देह में दुर्बलता को प्राप्त हो जाता है, तम अभित आसीन आहुहु, उस समय उसके चारों ओर बैठे हुए सगे संबंधी लोग ये कहते हैं कि आप मुझे समझ पा रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, माम जाना सी थी, कहते तुम मुझे अपने पुत्रादि को समझ रहे हो। ए पिता लेटा पड़ा है तो पुत्र कहेगा आप मुझे पुत्र को पहचान रहे हैं, और पुत्र मरणासन अगर पड़ा है तब पिता पूछेगा क्या तुम अपने पिता को पहचान रहे हो। याव दसमा छर्रा धनुक्रांत भवदे, इन वह जीवात्म जब तक शरीर से उत्क्रमण नहीं किया होता है तावत जानाती, तब तक तुम करते रहे, हिलाते रहेगा, इशारा करेगा अंग से सबसे, हाँ भाई पहचान रहा हूं, बोल नहीं पा रहा है, कमजोरी हो गया है, मरणासन व्यक्ति बोल नहीं पाता है, अत्यंत रोगग्रस्त कमजोर व्यक्ति बोल नहीं सकता, लेकिन इशारे से पता लग जाता है कि हाँ भैया पहचान रहा, समझ रहा है। भाष्यकार तत्र एवं सति, एवं सति माने रश्मि रूपी नाड़ी संबंध के द्वारा ब्रह्म नाड़ी के द्वारा ब्रह्मलोक की प्राप्ति जो कहा गया है, जो सब अवस्था को भी उल्लंघन करके जो है सुषुप्त अवस्था का वर्णन किया था, वह ब्रह्म रूपी लोकों को जब प्राप्त किया हुआ रहता है तब अथ यत्रेस्मिन काले, उसके अंतर विचार ये होता है कि भाई जिस समय में अबलिमानम अबल भावम देहस्य रोगादि निमित्तम जरादि निमित्तम वा, रोगादि निमित्त जरादि निमित्त जो है ना अबल भाव आ गया है, सामर्थ्य रहित हो गया है, कृषि भावम अर्थात कृषता आ गया है, कमजोरी आ गई है मन में इंद्रियों में सब में, तब एतत् नयनम नीता, नयनमिति नीता प्राप्त, तब देवदत्तो भवति, जब ये दार से यत्र देवदत्तादि जीवो एतत् प्राप्त होती, इस अवस्था को प्राप्त हो गया, मैंने अबलिमान अवस्था को प्राप्त हो गया, मूर्छुर यदा भवति, कहने का मतलब जब यह मरणोन्मुख हो गया, मरण दशा प्राप्त हो गया, तम अभी तक सर्वदा वेष्टित्व आसीना ज्ञात है, उसके चारों तरफ घेर करके बैठे हुए और उसके सगे संबंधी लोग आहू कहने लगते हैं, जाना सी माम तव पुत्रम, जाना सी माम तव पितरम वा इत्यादि, ममूर्षु यावत अस्मात् शरीरात् अनुक्रांत, वह ममूर्षु जब तक इस शरीर से उत्क्रमण नहीं किया होता, अनिर्गतो भवति, निर्गमन नहीं किया है, तावत् पुत्रादि जानाति, तब तक वो पुत्रादियों को जानता है। अत यत्र तस्माद् शरीरात् उत्क्रमा उत्क्रामति अत इतैरेव ऋषिभिर्वूर्ध्वम् आक्रमते, ओम इति हवा उद्वाम्यते स यावत् क्षिप्यत् मनस्तावत् आदित्यं गच्छति, एतद्वै खलु लोकद्वारं विदुषां प्रपदं निरोधो अविदुषां। अथ यत्र यदा जब एतस्मात् शरीरावधि, यह पर दो अधिकरण है इस मंत्र पर, रश्मि अधिकरण ब्रह्मसूत्र 4:2, 18 और 19 में सूत्र है, और अर्चिराद्यधिकरण, अर्चिराद्यधिकरण 4:3:1 का है। इन दो अधिकरणों के लिए यहां से ही विषय है, इसी विषय पर चिंतन हुआ। रश्मि अधिकरण गमन का, यहां से तो कोई सीढ़ी तो दिखता नहीं, कोई एरोप्लेन जाता नहीं है, फिर कैसे जीवात्मा चला जाता है, क्या आधार है, बिना आधार का चलना जानता ही नहीं, कोई ना कोई आधार चाहिए जिस पर बैठ के जा सके, सवार होकर जा सके, वह आधार क्या है, रश्मियां है, रश्मि अधिकरण में सिद्ध किया। इसी मंत्र में आया ना रश्मि भी ऊर्ध्वम, वहां जाकर वहां से आ गया क्या, रश्मियों को भी किस आधार पर प्राप्त करेगा, वो पूरे के लिए अर्चराद्य अधिकरण, अर्चराद्य मार्ग उत्तरायण मार्ग उसका वर्णन किया 4:3:1। ये पूरा मार्ग को जाने में सीधे इसने कह दिया आदित्यम गच्छति, आदित्य को पहुंच जाएगा सीधे रश्मियों से, ऐसा नहीं होगा ना, इसलिए उसके मार्ग पूरा अर्चरादि मार्ग वर्णन किया गया है। इस बीच में नाड़ी और आदित्य प्राप्ति का बीच में अर्चरादि सारा लंब है, ये समझना है। शरीराद उत्क्रांति जब शरीर से उत्क्रमण करता है, अतः एतैरेव उस समय वह इन्हीं रश्मियों के द्वारा ऊर्ध्वम् आक्रमते, रश्मियों के माध्यम से ही ऊर्ध्व लोकों को प्राप्त करता है। ओम इति वा उद्वामीयते, ओम ऐसा स्मरण करता है ऊर्ध्व लोक की ओर जाता है, अथवा अधोलोक उद्वामीयते, उत वा का है ना, उत माने ऊर्ध्व लोक, अथवा वा माने अधोलोक, वा मीयते जाता है। क्षिप्यत मनः, जब तक जितना देर मन को क्षिप्त होने में लगता है उतने ही देर में तावदेव आदित्यम गच्छति, उतने देर में वह आदित्य लोक में पहुंच जाता है। जितने देर में मन चला जाता है उतनी ही देर लगती है, जितना वो लंबा समय नहीं लगता है रास्ते का, शॉर्टकट है, बिल्कुल झटी थी पहुंच जाता है। मन को कितना देर लगता है सूर्य तक पहुंचने में, क्षण भर नहीं लगता। ये मरने के बाद व्यक्ति लोग कहते हैं अभी ये है, मुर्दा को जलाने के बाद वहां खड़ा रहेगा, फिर बाद वो जाता है पिंडदान देने पर, ये सब उन लोगों के लिए जो उपासना नहीं किया, वही कर्मकांड नहीं किया, कुछ नहीं किया। आप पिंडदान करोगे तो भी नहीं हो सकता, 100 बार गैस रात जाओ तो भी नहीं होगा, धुंधुकारी जैसे सारी दुनिया है, धुंधुकारी के जैसे है ना, इसे भूत प्रेत बन के घूमते रहते। अभी कुछ दिन पहले यहां पर हुआ, इसी मोहल्ले में एक माइक पर आदमी आ गया, बोलने लगा क्यों आए, पूछा गया उसे, कहे क्या करूं, मेरा तो कल्याण हो ही नहीं सकता, हम इसलिए हम देखने आ गए हमारे पत्नी बच्चे कैसे हैं। और वो कहता है हम यहाँ सड़क पे खड़े थे, देख रहे थे मेरे पत्नी बच्चे आएंगे, तो इतने में ये आ गई, तो मैं इसी पर सवार होकर बैठ गया, पानी वानी पीना था, मेरे को प्यास लग रहा था, अब इसलिए मैं इस पर आ गया, इतने में तुम लोग छेड़ दिए तो क्या करें, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोग चिंता मत करो, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ूंगा, मैं इसके मार्ग से आते जाते रहूंगा, अपने पत्नी बच्चों को देखते रहूंगा। भाई ठीक है, तंग नहीं करना, बस ठीक है, तंग कुछ नहीं करूंगा, और बेटाइम बेटाइम नहीं आऊंगा, आपके सोते होते वक्त टाइम हम नहीं आएंगे। पति घबरा गया ना, तो उसने इसलिए उसने कहा दिया आप चिंता मत करो, मैं आऊंगा दिन में जब हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, और पत्नी नौकरी जाती है और आती है, उसी समय मैं केवल आया, अब मुसीबत हो गया उस औरत को भी, जब जब वो इनका आना जाना होगा तब तक उसको बाहर आना पड़ेगा, खड़ा होकर देखना पड़ेगा। धुंधकारी लोग हैं ना, ये अपने माँ को माँ ना समझे, बाप को बाप ना समझे, भाई बहन को भाई बहन ना समझे, लूटपाट करे, यही तो किया उसने जो मरा है, उसी का नतीजा है। अब प्रेत बन के घूम रहा है, उस सदगति हो नहीं रही है। तो ऐसे लोगों की बात यहां नहीं कहा जा रहा है। मन जितना देर में पहुंच जाता हो शरीर, उतने ही देर के अंदर झटित जीवात में पहुंच गया वहां पर। ये किसके लिए? ये उस का उपासना विशिष्ट कर्म कांड करने वाला, अथवा केवल उपासक जो अश्वमेधादि का है, उनके बाद की बात हो रहा है। इसलिए एतन मन यावत एतन मन क्षिपित तावत आदित्यम गच्छति, एतद् वै खलु लोकद्वारम्। इसलिए समझो निस्संदेह आदित्य ही क्या है, समस्त लोकों को प्राप्त करने का कर्म और उपासना फल रूपेण प्रापणीय सकल लोकों का द्वार रूप है। विदुषाम प्रबोधनम, असलियत में यह सगुण ब्रह्मोपासकों के लिए ब्रह्मलोक प्राप्ति का प्रशस्त द्वार है। और निर्गुण ब्रह्मोपासना कर रहे हैं, अनुभूति हुई नहीं, ऐसे जो उपासकों को ब्रह्मोपासना से चाहे निर्गुण ब्रह्मोपासना कर रहे हैं, चाहे वर्तमान अध्याय में अभी तक कथित जो सगुण ब्रह्मोपासना कर रहे हैं, जिनकी अभी तक जो है अपना द्वैत स्वरूप का अनुभूति नहीं हुई है, उन सभी के लिए यही प्रपदनम माने ब्रह्मलोक प्राप्ति का प्रशस्त द्वार है। और अविदुषाम निरोधो, यही सूर्य अज्ञानियों के लिए निरोध है, क्योंकि अपने कपाट को खोलता नहीं। वो प्रार्थना की है ना, अर्गल को खोलो, जो कुंडा को खोलो, दरवाजे को खोलो, भाई हमने जो दुनिया भर उपासना किया है, कर्म किया है, सत्यस्याप हितम हिरण्मयम मुखम कहा है ना, वहां पर मंत्र से प्रार्थना करते हैं आप, अग्नि ने सब बता रहा है, आसमान इत्यादियों में भी आया प्रार्थना। तो जितना भी अपना किए हुए कर्मों को वह जीवात्मा मन को कहता है स्मरण करो, कर्तो स्मर कृतज्ञ स्मर है कि नहीं, तब जाकर के जिसको रास्ता मिल जाता है वह सूर्य अपना तेज को अपने आप में संभाल लेता है और आपको जो आर पार होने की जो है रास्ता दे देता है। और जो अज्ञानी होता है उसका आयस के सामने ऐसे चमक जाता है, आंख बंद कर लेगा, अंधा हो जाएगा, भागेगा वहां से, बापरी काम पहुंच गई, वापस यही लौट जाता है। अविशांत निरोधो, अतः यत्र यदा एतत् क्रिया विशेषण, एतत् जो शब्द है ना, एक क्रिया का विशेषण, आगे आने वाली क्रिया के साथ उत्क्रामति के साथ जोड़ देना, अस्मत् शरीरात् उत्क्रामत्येव यदा, यदा अस्मत् शरीरात् एतत् जीव उत्क्रामति, यह जीव उत्क्रमण कर जाता है, तदा न जानाति विशेषः, या जोड़ लेना पड़ेगा, तदा पहले कहा था ना, यदा यावत न उत्क्रांतो तावत जानाति, और यदा उत्क्रामति तदा न जानाति, ऐसा अध्याहार कर लेना पड़ेगा। अतः यदा एक जो है अस्मात् शरीरादेत जीव उत्क्रामति तदा न जानाति, इसलिए अथ दिया ना मूल में, इसलिए अथ देना पड़ा था, क्यों प्रकरण एक कथा एक और अथ भी है, अथ ये तई रेव अथ, वो इसलिए पूर्व प्रकरण से अलग करने के लिए, अब गमन का बारे में कथन करना है, मार्ग के बारे में कथन करना है, इसे अलग मामला है, अथ ही तई रेव ऋषि वीर ऊर्धम, इसने एक अथ अलग कर दिया, इसको पूर्वान में करना है, यावत अस्मात् शरीरात् अनुत्क्रांत होती तावत जानाति, अथ यत्र अस्मात् शरीरात् उत्क्रामति तदा न जानाति, ऐसे पूर्व के साथ जुटकर वो एक प्रकरण बन जाएगा। फिर अब दूसरा आता है मार्ग का, अथ इतरेव रश्मिवीर, अथ माने तदा एतरेव तथोक्ता भी रश्मि भी ऊर्ध्वम आक्रमते तथा कर्म जितम, यथा कर्म जितम या कर्म के द्वारा अर्जितम लोकम प्रति अविद्वान, अविद्वान है तो केवल कर्म किया है, अपने कर्म अर्जित लोकों को प्राप्त करें, वही सब वैदिक कर्म की बात, तभी तो ऊर्ध्व लोक गया कोई भी लोग मिलेगा, अतः अधोलोक मिलने के लिए भी बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा ना, क्योंकि जंक्शन तो पहुंचे भी ना, अधोलोक भी नहीं जा सकते हैं, केवल जायस्व रस्व वाले हैं, जो ना वैदिक कर्म किया है न स्मार्थ कर्म किया है, संध्या पूजा पाठ विधिवत किया नहीं है, पूजा में बैठे ही तो पैंट शर्ट हिला के बैठ जाएंगे। अरे कम से कम पूजा का समय में तो ढंग से बैठो, कम से कम वो भी नहीं जब पैंट शर्ट ही पहनना है तो स्वच्छ पहनो, बिल्कुल साफ किया हुआ है, या तो नया ही कपड़ा पहन लो। वही चार दिन से टांगेगा वही उतारेगा, वही टांगेगा वही उतारेगा, वही टांगेगा उसी को पहन के बैठ जाएगा। इतने दरिद्रता आ गई है और दुनिया को बिल्कुल ही शुद्धा शुद्ध पवित्र पवित्र का ज्ञान ही नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं रहा। लोग शंका किया न हाथ धोया न पैर धोया न मुंह कुल्ला न कुछ भी नहीं, सिद्ध आ गया अज्ञानी अज्ञमय साधु होकर। अब दूसरे को तो क्या कर, ग्रस्त का यदि संस्कार नहीं है तो कोई दोष नहीं है। वहां से आए और रॉ मटेरियल भी इतनी खराब रॉ मटेरियल आ रहा है अब साधु समाज में, पूछो मत, इस फैक्ट्री में उसको ठीक किया नहीं जा सकता है। गुरुओं की फैक्ट्री में क्या होगा भाई, रॉ मटेरियल भी तो सही क्वालिटी का आना चाहिए ना। अब पहले से ही दूध भरा पानी भरा हुआ दूध आ जाए तो छेना कितना मिलेगा उसमें, है सही क्वालिटी दूध आएगा तो गुरु फैक्ट्री में उसको ठीक कर देगा तो भाई छेना बढ़िया निकलेगा, एक किलो में कम से कम 250 ग्राम निकलेगा। अब एक किलो में 50 ग्राम ही नहीं निकल सकता है, वही हाल है। या 100 जो छेड़े बन रहे हैं उनमें से एक छेड़ा को भी ठीक नहीं कर पा रहे, सही रास्ते में नहीं लगा सकते, कि वहां से संस्कार ऐसे होके आ रहे हैं बिल्कुल ही गड़बड़ है, कहां तक उसकी सफाई होगी। और सफाई ज्यादा करने लगो कुछ ठीक करने भाग जाएंगे, कहीं तो बेकार गुरु है, बहुत परेशान करता है, भाग जाते हैं, कर ही नहीं सकते आप शोधन भी, वसीला वो गुरु बन जाता। अब वो गुरु बनेगा तो क्या होगा, है या नहीं? वो जब गुरु बन जाएगा ऐसे लोग जब बिना अंतर्गण शुद्धि हुई नहीं, गुरु की सेवा नहीं की, कुछ भी नहीं, असली गुरु बन गया, वो इस समाज में क्या करेगा, दयनीय स्थिति है। इसलिए आप कहते हैं कि भाई यथा कर्मचितम लोकम प्रति अविद्वान, जो अविद्वान होता है जैसा कर्म से उसने जिस लोक को जीता है कर्म फल रूपेण प्राप्त करने के लिए इच्छा किया था पहले, उन्हीं लोकों को वह विद्वान उन्हीं रश्मियों के मास ऊर्ध्व में जाकर के ही, क्योंकि जंक्शन तो वही है इसलिए वहीं से वो लौटेगा उन लोगों में। इतरस्थ विद्वान जो दूसरा है विद्वान है वो यथोक्त साधन संपन्न अर्थात सगुण या निर्गुण ब्रह्म उपासना से युक्त है, स ओमिति ओंकारेण आत्मानं ध्यायन, ओंकार के द्वारा अपने आत्मा का ध्यान करता हुआ यथा पूर्वम वा, अब यथा पूर्व ही वह क्या है, हैव उत ऊर्ध्वम वा विद्वांश्चेत इतर स्त्रियंग वा इति प्राय, यदि विद्वान है ऊर्ध्व लोक को और अविद्वान है तो स्त्रियंग लोकों को प्राप्त करता है, मियत प्रमियत गच्छति इत्यर्थः, चला जाता है उस जंक्शन से, ये समझना चाहिए। स विद्वान उत्क्रमिष्यन् यावत् क्षिप्येत मनो, यावत काल मनस क्षेप स्यात् तावत काल आदित्यं गच्छति, वह विद्वान उत्क्रमण करते हुए कितना समय लगता है उसको यहां से आदित्य पहुंचने, कहते जितने समय में मन जितने काल के द्वारा यह मन जो है ना क्षिप्त हो सकेगा उतनी ही काल के द्वारा यह जीव विद्वान जीव जो है आदित्य को प्राप्त कर जाता है, प्राप्त होती अर्थात क्षिप्रम गच्छति इत्यर्थो, न तो तावदैव काले विक्षेपम, इन्हें समझना उतनी सेकंड के अभी फ्रैक्शन के अंदर चला जाएगा, काल उतना ही है लक्षित नहीं है, इसलिए कह दिया क्योंकि रास्ते में युधिष्ठिर खड़े हो गए, महाभारत के साथ विरोध हो जाएगा ना, नहीं तो श्रुति स्मृति पुराणों का परस्पर जो है वाक्य एक वाक्य तक करके घटाना है, वहां तो युधिष्ठिर तो पीछे खड़ा हो गया, एक आधी झूठ बोला था, पूरा झूठ नहीं था ना वो तो बेचारा, आधा झूठ बोला है केवल, तो आधे झूठ के चक्कर में वहां खड़े होकर उसको नरक दिखना पड़ा, यहाँ एक नहीं लाखों झूठ बोलने वालों की तो फिर क्या होगा। सुबह से रात तक और आजीवन चलता है झूठ की धारा, तो उनकी तो क्या होगी तो भगवान ही जाने। उसने आधे झूठ बोला तो ऊर्ध्व लोक की ओर जाते वक्त उसका बीच में नरक का दर्शन करना पड़ गया, लेकिन साधु स्वभाव है वो वहां भी यही कहता है मेरा सारा पुण्य इनको दे दो, हमको वहां रहने दो, भुगतने दो, इन लोगों को सबको मुक्ति कर दो इस लोक से, तो कहते नहीं हो सकता, वो जो कर्म किया उसको वो भुग देंगे, तुमने जो कर्म किया उसको तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मेरे को क्यों ये भुगतना पड़ रहा है, मेरे को क्यों दिखाया, जब तुमने आधा झूठ बोला था ना, तो इसे तुमको दिखाया। अब चलो आगे, अब इतने वहां बातचीत हुई उन दूतों के साथ और इतना, तो ये आदेश करने में हो गया क्या? इसलिए कहते हैं क्षिप्रम गच्छति इत्यर्थ न तो तावदैव कालेनति वक्षितम्, उतनी ही आधे सेकंड में ही जाएगा, ऐसा यहां रूढ़ नहीं करना है, बस जल्दी से जल्दी चला जाता है, ये इसका बहुत कम समय लगता है। एक किस दृष्टि से कम समय कहा जा रहा है, वो जो आपने पढ़ा है पहले पंचाग्नि विद्या, उस दृष्टि को यहां से उस लोक में गया, उधर गया, फिर बादल बना, पता नहीं कोई गारंटी है क्या? आप यहां से गए ऊर्ध्वलोक में, अपना पुण्य भोग करने में धक्का मारा, बादल में आ गए और बादल बरसा ऐसे रेगिस्तान में, तो क्या फायदा? फिर जहां भी रेगिस्तान पड़ा वहां से सूखोगे, फिर बनोगे जो है उससे वाष्प, और फिर ऊपर जाओगे, फिर बादल में शामिल हो जाओगे। ऊर्ध्वलोक तो जाके वहां भी नहीं गिरना है, यहीं से घूमते रहना है चक्कर। फिर जो है मौका मिल गया, गेहूं बन गए तो फायदा क्या? तब भी मानो साधु खा गया, तब भी बेकार गए। फिर वो शौचात करेगा, उसे बाहर निकलोगे नहीं, या उसके जब कहीं गड़बड़ आ गया, सप्रदोष आदि हो गया, उसे बाहर निकल गया, तब जीव का जो है वो यहां से निकल गया, नहीं तो जब तक तुम जिंदे हो तब तक तो अंदर रह जाएगा वो। नहीं, ब्रह्मचर्य पक्का हो और स्थूल अन्न के साथ उतारे तो ना निकले वो जीव, अंदर ही रह जाएगा। जब तक साधु मरेगा नहीं तब तक बेचारा फंस गए यहां पे, गति नहीं उसकी। मरने के बाद इसके शरीर को गंगा जी में डाल के मछलियां खाएंगे, वो मछली कोई खाएगा, क्या तक भ्रमण होगा, कोई ठिकाना है? फिर मनुष्य जन्म मिलने का तो कोई भरोसा नहीं। उसकी अपेक्षा से कहते हैं क्षिप्रम गच्छति, वो जो वापस मनुष्य लोकारी का प्राप्ति करने का मार्ग में कितना लंबा समय लगता है, उनके दृष्टिकोण से कह जाते बहुत ही जल्दी पहुंच जाता है। कि मर्दम आदित्यम गच्छति दिच्छते, यानी ये क्यों कह रहे हैं आप, आदित्य लोक को प्राप्त करता है। एतद् वैकलो प्रसिद्धम ब्रह्मलोकस्य द्वारम यह आदित्य, क्योंकि यह जो आदित्य ना यही इस ब्रह्मलोक का द्वार रूपेण अत्यंत प्रसिद्ध है। द्वारभूतेन ब्रह्मलोकेन लोकम गच्छति विद्वान अर्थ द्वार तेन द्वारभूतेन, इसलिए द्वारभूता आदित्य को प्राप्त करके तद्वारा ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है विद्वान। अतो विदुषाम प्रपदनम प्रपद्यते ब्रह्मलोकम अनेन द्वारेण इति प्रपदनम, विद्वान लोगों के लिए यही द्वार है। द्वार क्यों है उसका व्याख्या करे, प्रपद्यते इति प्रपदनम बना, किम प्रपद्यते ब्रह्मलोकम केन अनेन द्वारेण इति प्रपदनम, इसलिए इसका नाम प्रपदन हो गया आदित्य लोक का। और उसी का एक और नाम भी है, विद्वान के श्री आदित्य लोक हो गया प्रपदन, लेकिन अविद्वान के लिए निरोधनम, निरोधो अस्मात आदित्यात अविदुषाम बहुत ही निरोध, अस्मात आदित्यात निरोधो भवति इति निरोधनम, इस आदित्य से जो है ना उसका निरोध हो जाता है। सौरेण तेजसा देह एव निरुद्धा संतो मूर्धन्य नाड्य नोत्क्रामंत, तात्पर्य नहीं कि वहां यहां से निकल के उधर गए, उधर से बाहर वापस लौटेगा, ऐसा अर्थ नहीं, यहीं पर वह सूर्य रोक देगा, अंदर ही मूर्धन्य नाड़ी से उत्क्रमण करने का अवसर ही नहीं देगा। आपके अंदर ही अनुग्राहक देवता ग्रमण सूर्य विद्यमान है ही है, इसलिए कह रहे हैं भाष्यकार यहां देह एव, देह में ही जो सौर तेज विद्यमान है उस तेज के द्वारा निरुद्ध हो जाता है। अतः मूर्धन्य नाड्य नोत्क्रामंते, मूर्धन्य नाड़ी से नहीं निकल पाता है, मुख से कान से नाक से इधर के उधर के छिद्रों से निकल जाता है, उससे जाने के लिए तो यहां से उठेगा ना, वो उठकर क्या जाएगा, यहां पर आते आते ही वहां पर एक विलक्षण सूर्य के समान तेज है, वो भयंकर है। एक ऋषि नामक सूर्य वर्णन किया आज्ञा चक्र, वहीं से लौट जाएगा, बल्कि वहां से क्या होता है वो चंद्रमा की ओर चला जाए, दोनों है ना, आगे चक्र के एक तरफ सूर्य है, दूसरा चंद्रमा है। ऊर्ध्व लोक को जाना है तो सूर्य की ओर जाता है, नहीं तो चंद्र में जाके वापस आता है। चंद्र से आगे मूर्धन्य आदि से संबंध नहीं, आगे आएगा इसका वर्णन अगले मंत्र में आ रहा है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई देह एव स्वर्ण तेसा निरुद्धा संतो मूर्धन्य नाड्य अनुत्क्रामंत इत्यर्थ। इसके लिए अगला मंत्र विश्वं गन्या इति श्लोक, अगले श्लोक है तदेश श्लोक। तदेश पूर्वक जो इस मार्ग का रोध निरोधनम और प्रबोधनम के विषय में यह श्लोक या मंत्र भी विषय, इस विषय में उन्हीं बातों को प्रकाशन करने वाला यह मंत्र है। शतंचैका च हृदयस्य नाड्यस् तासा मूर्धान विनिसृतैका तयोर्दम्बायन्नमृतत्वमेति विश्वंगन्या उत्क्रमणे भवन्ति उत्क्रमणे भवन्ति। यह प्रकरण पूरा हो गया, सगुण ब्रह्म का प्रकरण। मंदाधिकारियों में अति मंदाधिकारी के लिए सगुण ब्रह्म उपासना आरंभ हुआ था, वो यहाँ पर पूरा होने जा रहा है। पहले वेदांत को समय प्रकार से विभाजन करते हुए आपने जाना है, अजातवाद उत्तमाधिकारी के लिए है, दृष्टि सृष्टिवाद मध्यमाधिकारी के लिए है, सृष्टि दृष्टिवाद मंदाधिकारी के लिए। सृष्टि दृष्टिवाद के अंतर्गत भी हम तीन विभाग विभक्त कर लेते हैं। तत्पदार्थ मात्र संशोधन पूर्वक अनुभूति वह मंदोत्तम अधिकारी के लिए, मंदानाम उत्तम, मंदो में भी जो उत्तम, और मध्यम के लिए तुम पदार्थ शोधन के द्वारा ऐक्य अनुभूति करना, ये जो है मंद मध्यमाधिकारियों के लिए। और मंद मंदाधिकारी के लिए भी दो हिस्सा करना पड़ता है, एक है कि तत्व उभय पदार्थ शोधन पूर्वक, उभय पदार्थ का शोधन पूर्वक जो है ऐक्य अनुभूति, वो भी जिसको संभव नहीं होता है ऐसे के लिए ही क्या है अति मंदाधिकारी के लिए सगुण ब्रह्मोपासना के द्वारा ब्रह्मलोक को जाकर के वहां से ब्रह्मानुभूति करना क्रम मुक्ति का अति मंदाधिकारी के लिए कथन यह विचार चल रहा था, वो पूरा हो गया। शतंचैका च हृदयस्य नाड्या, 101 नाड़ियां निकल रही हृदय से, कहने के लिए सैकड़ों नाड़ी ठिकाना नहीं कितनी, उनमें से भाई 101 प्रधान। तासाम मूर्धानम अभिनिसृतैका, उनमें से भी एक ऐसा है जो मूर्धानम अभिनिसृता, मूर्धा का भेदन करता निकलने वाली एक विलक्षण नाड़ी है। इन पूर्व पंच के साथ अनवय कर लेना पड़ेगा, लाखों में से 101 प्रधान है, उन 101 प्रधान से 5 मुख्य है, उन 5 मुख्यों में से एक प्रमुख है। तया ऊर्ध्वमायन अमृतत्वमेति, उस मूर्धनी नाड़ी के द्वारा ऊर्ध्व की ओर जाता हुआ यह अमृतत्व को प्राप्त करता है। अन्य और अन्य नाड़ियों से जाते हुए विश्वं उत्क्रमणे भवंती, विविध प्रकार का फल भोग करने हेतु विविध प्रकार के लोगों की ओर जाने वाला होता है, जाने वाला होता है। उसके द्वारा निकलने पर जीव फिर से जन्म धारण कर लेता है। अन्य नाड़ियां केवल उत्क्रमण का कारण होते हैं, केवल उत्क्रमण का कारण होते हैं, उत्क्रमण मात्र के कारण है वो अन्य नाड़ियां, ऊर्ध्व लोक के कारण नहीं, केवल इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर को प्राप्त करने के प्रति हेतु बन रहा है। अरे विश्वम, विश्व मने नाना, अंचति गच्छति विश्व। तस्मिन् यथोक्ते अर्थे, वह यह जो पूर्वोक्त पदार्थ विषय में ही एस श्लोको मंत्र भवति, उसी विषय में यह मंत्र भी है। नाड़ी के भाग लक्षण रूपा जो पूर्व विषय है उसी विषय में यह मंत्र है। शतंचैका माने च एकोत्तर शतम नाड्या, एका शतंच एका च की व्याख्या कर रहे हैं, एकोत्तर शतम माने 101 नाड़िया है। हृदयस्य मांसपिंड भूतस्य संबंधिन्यः प्रदान तो भवन्ति, हृदय पे माने मांसपिंड भूता, इस हृदय के साथ संबंध रखने वाली प्रधान 101 नाड़िया है समझें। क्योंकि अनंत देह नाड़ी नाम, देह की नाड़ियां तो अनंत देह के अंदर, हाँ मुंडक में आया था ना 72 करोड़, 72 लाख, 72 हजार, 10 हजार, 101, बहुत लंबी चौड़ी संख्या दी गई, जिसकी सारे नाड़ियों को निकाल करके अपने आपस में जोड़ते जाइएगा, पूरी नाड़ियों को जोड़ने पर वर्णन क्या है, पृथ्वी की परिक्रमा के बराबर हो जाएगा, इतनी ही नाड़ियां शरीर के अंदर है। एक इस पृथ्वी की जितनी गोलाई है, इसकी जो परिधि है, सर्कमफेरेंस इसको कहते हैं, उसके लंबाई चौड़ाई के बराबर आपकी नाड़ियों की है पूरी लंबाई। ये सबको जोड़े जाए कितनी है पता ही नहीं चलता है, इधर छोटा शरीर के अंदर वाला इतना कमाल है। क्या संबंध है, कमाल नहीं संबंध देखो। पृथ्वी की गोलाई के बराबर क्यों नाड़ियों का परिमाण, क्या कारण है? क्योंकि जीव इस शरीर में रहकर जब तक अपना शास्त्र समर्थ क्रियाकलाप कर्मों को नहीं करता है, वो इसी परिधि के अंदर ही भटकते रहता है। इस परिधि से बाहर हो जान, इसे ज्ञापन करने के लिए किया है। जब तक तुम शरीर में रह रहे हो, कभी भी अपनी इच्छा के मुताबिक कोई कर्म नहीं करना। यदि अपनी मन की इच्छाओं के हिसाब से करोगे तो जरूर आपका क्या होगा गति, इसी लोक में रह जाए। जायस्व मृयस्व जो तीसरा मार्ग है वही प्राप्त होगा, न दक्षिणायन मार्ग प्राप्त होगा न उत्तरायण मार्ग प्राप्त। इसलिए अपनी इच्छा से कोई कोई काम नहीं करना, शास्त्रीय जो वेद उनके विहित आदेशों के मुताबिक चलना। सकल कर्म का कर्म जो है शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार होने चाहिए, और जो लौकिक कर्म भी यथासंभव शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार, और जो शास्त्रीय आदेश नहीं ऐसे कर्मों के लिए अपने जो माता पिता बड़े हैं गुरुजन हैं आचार्य है उनके आदेशों के हिसाब से करना। किंतु कभी भी स्वेच्छा पर कोई प्रवृत्ति नहीं, यही सबसे बड़ा बात बताने के लिए भगवान ने इस तरह की विरचना किया विश्वकर्मा ने कि जितनी इस पृथ्वी की परिधि है उतने बराबर नाड़ियों की जाल बिछा दिया और बता दिया। ये तुम्हें इस नाड़ी जाल में आने के बाद वेद आदि के अनुसार नहीं चलोगे, तुम इसी परिधि के अंदर रह जाओ। इसलिए कहते हैं यद्यपि इस अनंत देह नाड़ी नाम देह के नाड़ियों की संख्या अनंत है, फिर भी 101 को हम प्रधान मानते हैं। तासाम एका मूर्धानम अभिनिश्रुता विनिर्गता, उनमें से भी पांच को मुख्य लेना, हृदय के पंच द्वारों से निकलता हुआ पांच मुख्य नाड़ी जो पहले वर्णन कर चुके हैं, जिसका नील लोहित पीत आदि रंग बताया गया था, उन पांचों से भी अतिरिक्त एक विलक्षण है जो कि उत्क्रमण का ब्रह्म नाड्यापि साधनत्व अविशेषम आशंका है। ये ब्रह्म नाड़ी है, वो ब्रह्म नाड़ी के द्वारा जाती है। एका मूर्धानम अभिनिश्रता विनिर्गता तया ऊर्ध्वम मायन गच्छन, उस नाड़ी के द्वारा जना ऊर्ध्व की ओर जाता हुआ अमृतत्म अमृत भाव में थी, अमृत भाव को ही अंत प्राप्त कर लेता है। विश्वं नानागत तिर्य विसर्पिण्य ऊर्ध्वगाश्च, क्योंकि विश्वंग में नाना अंचित में गति वाले, अर्थात क्या है तिर्य विसर्पिण्य टेढ़े मेढ़े चाल वाले हैं, अर्थात ऊर्ध्वगाश्च अन्य नाद्य हो, ऊपर की ओर भी जा रहे नीचे की ओर जा रहे चारों तरफ घूमने वाले तिर्य गमन करने वाले वे नाड़िया हैं, अन्य नाड्य भवंती संसार गमन द्वार भूता है ना, वो केवल संसार के गमन का द्वार भूत होते हैं। न तो अमृतत्वाय किंतरी उत्क्रमण एव उत्क्रांतिर्थम एव होती तिरता, क्या इसलिए अमृतत्व के योग्य नहीं है, उत्तरायण मार्ग के योग्य है नहीं, इसलिए कहा गया किंतरी फिर किस काम के आते हैं ये नाड़िया उत्क्रांतिर्थम एव होती तिरता, केवल मर से मर करके इस शरीर से दूसरे शरीर में जाने का काम के ही है वो नाड़िया, और अन्य कोई उत्कृष्ट फल देने वाले नहीं है। दुराभ्यास प्रकरण समाप्त, दुराभ्यास किया है वो जो है इस प्रकरण की समाप्ति का द्योतन करने के लिए।